Раздел 8. Стены Иерихона. Сайт под знаком Урабораса, назва фанфика «Орден Захавальников», фандом «Ориджинал», жанр «Агнст», помер «Макси», статус «У процессе», рейтинг NC-17, категория «Ед», автор «Грязный ублюдок», бета «Кобаабба», попереджанні «Особливо жорсткие сцены», аннотация «Ты думал, что ты на дне, але нехто постукался снизу». Комментары. Доктор Хаус. Помылка автора, занадто шмат персонажей на пляцовце одного раздела. Немагчыма запомнить и выписать. Мы так и не побачили ксяндза, рабина и папа, якія ратуются у лепрозории от советского тоталитарного режиму. Аде один и прокажены. Як автор выблытается, позабивая усих? Рейшнал. А мне незразумелая роля Магрэткі, пафосна аўтарам перайменаванай у чырвонага дракона. Занадта лабаво, калі вуаля, і гэта і ёсць той недастатковы інгрэдыент для лекаў, што вынаходзіў Корвус з калегамі. Тор магутны. Прыемна бачыць, што аўтар улічвае каменты. Сітуацыя з галеннем лагічна апраўдалася, але сеанс псіхатэрапіі са збіццём доктара наіў. Каб так посттраўматычны сіндром вылечваўся, псіхатэрапеўты былі б усе шматкроць згвалтаваныя і збітыя. Флёр де ля кур. Здаецца, Люцыян Корвус усё-такі падобны да Снейпа. Грязны ублюдак. Респект. Просто Локі. Распаўсюджаная памылка. Падзеі бачацца спачатку вачыма аднаго персанажа, потым другога, потым самога наратара. Калі ўсё ўспрымалася праз забаўнага персанажа, недалёкага Ромку Цвічка, было цікава, потым аўтар збіўся. Тор магутны. А вось тут не пагаджуся, гэта таксама можа быць аўтарскім прыёмам. Адразу ацэньвае падзеі адзін персанаж, пасля другі. Аўтар, пішы і що. Трандуіл. Хня, фанф, не панімаю, што за пляскі вакол такой хні. Адмін, выдалі фанф, грязны ублюдак. Тор магутны. Адмін, выдалі адсюль усіх трандуілаў. Хай трандуілец пра серыял абшчага. Флёр де ля кур. Аўтар, не слухай, твой арыджынал проста жэсць. Хутчэй пішы рэйтынгавую гетную сцэну. З плаката паглядаў белазубы калгаснік у заліхвацкай кяпурцы. За ягонай спінай бачыўся прыгожы дом, поле з раўнюткімі барознамі і бярозкамі, якія, здавалася, таксама бадзёра усміхаюцца ўсімі чорнымі плямінамі на кары. Таварышы калгаснікі і калгасніцы перасяляюцца ў КФССР. Пад плакатам на адмысловай драўлянай падстаўцы красаваліся брашуры «Памятка перасяленцу ў КФССР» і «Рэспубліка зямнога золата». Бібліятэкар, блакітнавокі стары з сівымі пасмамі, у якіх яшчэ трохі ўгадваўся руды колер і вечнай іранічнай усмешкай на сіняватых тонкіх вуснах, заўважыў позірк наведніка, што сядзеў па той бок стала, і коратка патлумачыў. Для правяраючых трэба ж быць палітычна граматнымі і ў лепразорыі. Да, палітычна граматныя пракажоныя, гэта правільна. Нейтральным тонам азваўся хударлявы мужчына гадоў 40 з перабітым носам і вельмі светлымі, трохі запалымі вачыма, трохі памарудзіў, быццам чагось баючыся, і акуратна разгарнуў фаліянт у чорнай скураной вокладцы, што ляжаў перад ім на стале, там, дзе бялела закладка, звычайная бібліятэчная картка. Беларусаў заўсёды перасяляюць, Саламон Барысавіч. У часы Алексея Цішайшага колькі вывезлі рамеснікаў у Маскву, Пскоў, Каломну. Пасля ўціхамірвання кожнага паўстання вёскамі адпраўляліся ў Сібір. Пры Сталыпіне ў Прыбайкале паўмільёна, мусіць, перасялілі. У часы першай сусветнай сотні тысяч беларусаў у бежанстве. А цяпер, калі і так фашысты нас павыбілі, заманьваюць у карэла-фінскую рэспубліку, у Казахстан, у Краснаярскі край, на Сахалін, не трэба засяроджвацца на бедах толькі свайго народа, мякка заўважыў бібліятэкар. Што тады казаць пра блуканні майго, якія доўжацца тысячагоддзі, а зараз лінія такая. Стары стойна ўздыхнуў. Змешваць нацыі як нашаткаваную гародніну, каб атрымалася аднародная поліўка. Асабліва гэта тычыцца народаў памежжа, украінцаў, беларусаў, прыбалтаў, літоўцаў дасюль чыгуначнымі саставамі вывозяць, а з другіх краёў наадварот завозяць. Наш партызанскі камандзір вунь па разнарадцы ў Кагул паехаў з сям'ёй. Увесь свет мусіць стаць сацыялістычным бабілёнам. Памятаеце, таварыш Люцыян, фільм «Шукальнікі шчасця» пра габрэйскі калгас у Берабіджане? Ну як жа ж, мае вучні цытатамі з гэтага фільма на уроках перакідваліся. Усміхнуўся Люцыян, і ягоны строгі бледны твар пасвятлеў. Асабліва Піню любілі, адмоўнага гэтага героя, які хоча фабрыку падцяжак адчыніць. Скажыце, калі ласка, колькі прыблізна, канечне, можа каштаваць такі параход? Мужчына са знешнасцю інквізітара смешна змяніў голас, пераймаючы коміка. А Піню, дакладней артыста Веніяміна Зускіна, арыштавалі. Бібліятэкар перайшоў на шэпт, нібыта калгаснік з плаката мог падслухаць і данесці. І аўтар сцэнарыя «Кобец» знік, а пра Міхоэлса, кансультанта фільма, чулі, мабыць. Пад грузавік трапіў у Мінску. Нахмурыўся Люцыян, а калгаснік на фоне шчаслівага карэла-фінскага жыцця нібыта павярнуўся правым вухам да крамольнай размовы. «Пад грузавік», — шэптам пацвердзіў бібліятэкар. Той жа, што многіх пераехаў, і загаварыў гучна. Ну, няма нічога новага пад сонцам, і мудрасць ранейшых вякоў нікога не ратуе, і гора таму, хто адсякае свае карані, бо завяне. Значыць, карані. Субяседнік задумліва крануў пальцам шурпатыя старонкі кнігі, што ляжала перад ім. «Дык вы упэўненыя, Саламон Барысавіч, што ўладальнікі маёнтка мае сваякі? Ды змірыцеся ўжо з гэтым абуральным для савецкага ўрача фактам, таварыш Корвус». Іранічна азваўся бібліятэкар. «Я не збіраюся гэтымі звесткамі размахваць як вяхоткай, але вось радавод Корвусаў Дзякловічаў». Жоўты палец старога вадзіў па старонцы. «Ваш дед Константин? Вось ён запісаны. Штабс-капітан, жанаты на Аделіне з Марашэўскіх. Вось ваш бацька Станіслаў Константінавіч Корвус Дзякловіч, 1880 года нараджэння. Пад ім мусілі занатаваць ваша імя. Як спадчыніка Лепразорыя?» Люцыян скептычна пакрывіў вусны. Бацька не хаваў дваранскага паходжання, але і не даражыў ім, з сям'ёй ніякай сувязі не меў і нічога пра яе не расказваў. Сышоў з дому ў 16, далучыўся да народніцкага гуртка, так і займаліся з маці хаджэннем у народ. Мединстытут, эпідэміі халеры, пасада сельскага доктара. І назвалі мяне Люцыян, святло, а значыць асветніцтва, але мяне цікавіць у архівах продкаў іншае. Сакрэт вечнага жыцця? Бібліятэкар з дакорлівым уздыхам павярнуўся да этажэркі, заваленай старадрукамі, пацягнуўся за кнігай. Мыліцы, прыстаўленыя да ягонага фатэля, ледзь не паваліліся на падлогу, іх падтрымаў доктар Корвус. «Вось інвентар батанічнага саду вашага прадзеда. Якія расліны, калі і адкуль выпісаныя? Вось дзённік Жыгімонта Корвуса, толькі вы яго не прачытаеце». «Чаму?» Доктар Люцыян разгублена гартаў старонкі сшытка ў зялёнай скураной вокладцы, спісаныя дробным почаркам. Нічога не разумею, на якой гэта мове, ні на якой. Стары усміхаўся, але не насмешнічаў. Гэта не існуючая мова. Паверце, я маю дастатковую лінгвістычную адукацыю, каб гэта сцвярджаць. Я вывучаў не толькі Тору і Талмуд, я ўвогуле прафесійны лінгвіст, закончыў 2 універсітэты, выкладаў. Але мне казалі, вы рабін, падняў вочы доктар. Проста калі мяне ў 37-м у якасці асколка буржуазнай адукацыі з'ялі з харкаўскага універсітэта і вярнулі ў наша мястэчка, да мяне пачалі прыходзіць людзі па парады. Больш, відаць, не было да каго, я звычайны грэшнік. У голасе старога не чулася горычы. А што тычыцца рукапісу, не дзівіцеся. У 18-м стагоддзі вельмі захапляліся рознымі шыфрамі, а што вы спадзяецеся знайсці? Сакрэт лекаў, якімі дапамагалі здымаць боль парадзіхам. Упарта нахмурыўся доктар. Звесткі, як ужывала траву чырвоны дракон, жонка Жгімонта Корвуса пані Люцинда, усё, што дапаможа ратаваць людзей. Хомінес коды волюнт крэдунт. Людзі вераць у тое, у што жадаюць. Ратаваць людзей трэба не лекамі, малады чалавек. Стары крануў скурчанымі пальцамі сшытак. Вечна адцягваць смерць? Навошта? Калі пагналі немцаў, і я нарэшце выпаўз на свет Божы з падвала, дзе мяне хавалі, даведаўся, што акрамя мяне у мястэчку не засталося габрэяў. Усіх закапалі ў яры, каго прыстрэлілі, каго і жыўцом. Як вылічыць такое? Корвус опусціў галаву. Мы можам мала, але ўсё-такі, каб хоць трохі ў свеце стала менш болю, варта працаваць. У пакоі, прапахлым вечнасцю і пакутай, запанавала маўчанне. Добра, малады чалавек, мне ўсё адно асабліва няма чым заняцца. Нават усё вашае майстэрства не верне маім нагам былую рухавасць. Я займуся гэтым рукапісам, некалі ж клінапіс разбіраў. Над апошнім прытулкам ззяла сляпучае летняе сонца, але лета ўжо адолела сваю вяршыню, за якой пачынаўся непазбежны шлях уніз да звядання, змярзання і буцвення. А потым прыйшла ноч, абвешаная такімі буйнымі зорамі, што яны здаваліся падробнымі дыяментамі на даме паўсвету, якая збіраецца ў госці да фанаберыстых знаёмых. І зноў лілася кроў, але ў ёй былі выкупленне і надзея. Да 2 стамлёных людзей у белых халатах, што стаялі на асветленым самотным ліхтаром бетонным ганку, наблізіўся малады чалавек у светлай кашулі, зашпіленай пад горла, з цёмнай палоскай барады на бледным разумным твары. «Я чую крыкі немаўлятаў. Усё прайшло добра?» Прыгожая жанчына з укладзенымі каронай валасамі азірнулася на асветленае вакно, за якім таненькія, але такія моцныя і патрабавальныя галасы зліваліся ў спрадвечнай песні жыцця. «Так, Ганна нарадзіла двойню». Голас жанчыны прагучаў няўпэўнена праз паўзу. «Я магу туды зайсці?» Настойліва спытаў малады чалавек, і зоры за ягонымі плячыма раптам бліснулі, як сапраўдныя дыяменты. «Вядома, не!» Кабета ў белым халаце строга падціснула вусны. «Роды былі вельмі цяжкія, давялося рабіць кесарава, і дзеці не вельмі ў добрым стане». «Тым больш!» Малады чалавек падняўся на адну прыступку. «Яўгенія Міхайлаўна, я ведаю, вы выхаваныя ў непрыняцці рэлігіі, але вы добры чалавек і разумееце, што нельга пазбаўляць чалавека таго, у што ён верыць. Ганна прасіла мяне ахрысціць дзяцей, тым больш, калі ёсць пагроза іх жыццю, нельга адкладаць». Мужчына ў белым халаце, што стаяў ля загадчыцы, адмоўна пахітаў галавой. Дзяцей аглядае наш калега, знакаміты хірург, яму нельга перашкаджаць. Я пачакаю. У бледным твары маладзёна было столькі упартасці, што стала зразумела не адступіцца. Доктар уздыхнуў, кінуў запытальны позірк на жанчыну. У дзяцей паталогія, непадрыхтаванага гэта спалохае. Мяне не палохае зваротства цела, рашуча прамовіў маладзён. Зваротствы душы куды страшней. Серафім Мікалаевіч, я не маю права. У нас савецкая ўстанова, калі даведаюцца, што з майго ведама тут адбыўся абрад хрышчэння, гэта катастрофа. Глуха прагаварыла жанчына, але яе перарваў калега. Мы пра гэта і не будзем ведаць. Азірнуўся на вакно, за якім галасілі немаўляты. Мы з Евгеніяй Міхайлаўнай пойдзем адпачываць, і калі хтось самавольна, дачакаўшыся, пакуль медперсанал пакіне палату, зойдзе адведаць дзяцей, вядома, ў халаце, які я выпадкова пакінуў. Корвус нетаропка зняў халат і павесіў на ручку дзвярэй. І, скарыстаўшыся тым, што я забыўся зачыніць чорны ход на ключ. Дзякую, Люцыян Станіслававіч, беражы вас Гасподь. Магістр і ягоная былая вучаніца павольна брылі па цёмных прысадах. У густых шатах час ад часу штось шаргатала, нібыта нейкая істота сачыла за людзьмі, пераскокваючы з галінкі на галінку. Мне страшна, бо я не ведаю, ці радавацца, што няшчасныя дзеці засталіся жывыя. Глуха прамовіла Евгенія. Якое жыццё іх чакае, іх бедную маці. Жыццё — дарунак, які нельга вяртаць. Цвёрда прагаварыў магістр, упэўнены, што дзяўчынкам дастанецца свая доля любові. Але раздзяліць іх немагчыма, сцвердзіла, спытала Евгенія. Немагчыма, пацвердзіў Люцыян. Нават прафесар Візенталь не бярэцца. Без рэнтгену цяжка сказаць, але падобна некаторыя важныя ўнутраныя органы ў іх адны на дваіх. Жанчына пацепнула плячыма. Як паказаць дзяцей іх і без таго запалоханай маці? Яна ж сябе абвінаваціць, не ўберагла, пакаранне звыш. Давайце падумаем пра гэта заўтра, а пакуль што паглядзім на зоры. Нечакана дадаў Корвус, Яўгенія неўразумела азірнулася. Былы настаўнік задраў галаву, прывіднае нябёснае святло залівала ягоны твар, падкрэсліваючы рэзкія цені. Памятаеце, Евгенія, як пасля таго, як мы знайшлі бразготку пракажонага ў раскопе, і я спыніў даследаванні, ордэн захавальнікаў сядзеў ля вогнішча, і мы да раніцы глядзелі на неба і гаварылі пра сузор'і. Загадчыца шпіталя скептычна хмыкнула, але таксама падняла вочы. Якія ж сёння зоры, і чаму яны так нялітасціва склаліся да тых, хто пад імі гадзіну таму нарадзіўся? Мусіць, апошнюю горкую фразу доктарка вымавіла ўслых, таму што задуменны магістр, што стаяў за яе спінай, не адрываючы светлых вачэй ад неба, суцяшальна паклаў рукі на плечы жанчыны. Жабраку болей шчасця ад адной мядзянай манеты, чым багацею ад тысячы залатых, будзе шчасце і ў нашых дзяўчынак. Двое з апошняга прытулку моўчкі стаялі і глядзелі на зоры, не падазраючы, што некаторыя з тых зор даўно памерлі, мала што іх святло ляціць да зямлі. «Люцыян Станіслававіч, вы зараз дакранаецеся да мяне, у тым самым сэнсе», Раптам весела прашаптала Яўгенія. Корвус адскочыў, быццам ягоныя рукі абдало кіпнем, і спалохана замармытаў, не падымаючы вачэй. «Прабачце, я не хацеў, я проста...» Сухія галінкі трашчалі пад ягонымі чаравікамі. «Вы, дапустім, проста хацелі праверыць, ці не падаю я па-ранейшаму ў шоку ад вашага дакранання. Як бачыце, не, ваша лячэнне дапамагло». Люцыян адступіў на крок, пазбягаючы глядзець на танклявую постаць у зорным святле. «Паверце, я проста механічна, мімаволі. Можа, час і вам, магістр, пазбаўляцца сваіх фобій». Женька раптам зрабіла крок да суразмоўцы, і той з цяжкасцю змусіў сябе застацца на месцы, толькі тузануўся назад. «Вы мяне дражніце, так?» Голас мужчыны гучаў бы пагрозна, каб не быў разгублены. «А вас вельмі весела дражніць». Жанчына раптам кранула шчаку былога настаўніка, лёгка правяла тонкімі пальцамі па ўпартым падбароддзі. «Вось бачыце, я сябе пераадолела. Рады за вас». Суха прамовіў, як выплюнуў словы магістр, развярнуўся і хуткім крокам рушыў у цемру. «Ды стойце ж вы, рыцар запушчаным забралам!» Са смехам прамовіла Женька і подбегам рушыла следам. «Я не буду вас чапаць!» Начную цішу парушыў стрэл і яшчэ адзін, потым аўтаматная чарга, злыя выкрыкі, надрыўны сабачы брэх. Вартавыя сабакі ў прытулку меліся, але не аўчаркі, не любілі насельнікі гэтага месца аўчарак. «Ля брамы страляюць!» — напружана прамовіў застылы магістр. «Яўгенія, бяжыце ў адміністратыўны корпус, я пагляджу!» І кінуўся туды, дзе чуліся стрэлы і крыкі. «Ага, зараз пайду і пад ложак схаваюся!» Скрозь зубы працадзіла загадчыца, даганяючы калегу. «Куды цябе нячыстая сіла пагнала? Ты ж тут нелегальна! Люцыян, чакайце!» У адчыненую браму шпіталя, павольна перавальваючыся на рэйках для жалезных створак варот, заязджаў грузавік. Ягоныя сляпучыя фары нагадвалі вочы бязлітаснага цмока. Штрафбатаўцы-ахоўнікі, зноў у марлевых павязках і белых застрашлівых камбінезонах-халатах, перагаворваліся з прыезджымі, узброенымі вінтоўкамі у пілотках, гімнастёрках з трохкутнымі нашыўкамі на каўнярах і ў звычайных нагавіцах і чаравіках, хто ў якіх. Падобна апалчэнцы з аднаго са знішчальных батальёнаў, што створаныя пад ачолам Берыі, большасць зусім маладыя, не паспелі ў вайну паваяваць і цяпер рваліся ў бой. Адзін старэйшы быў у фуражцы з рэвальверам на баку. Ён няспешна хаваў утэчку дакументы, якія, відаць, былі дастаткова пераканаўчымі, каб атрад пусцілі ў прытулак. Апалчэнцы насцярожана азіраліся па баках, асабліва часта спыняючыся позіркам на асветленай шыльдзе: «Спецбальніца, асцярожна, інфекцыя, уваход строга забаронены». «Я загадчыца шпіталя. Што тут адбываецца? Хто страляў?» Яўгенія рашуча выйшла наперад, узмахам рукі змусіўшы Корвуса застацца ў ценю. «Я страпкі, Яўгенія Міхайлаўна», — змрочна прагаварыў праз марлевую павязку ахоўнік. «З праверкай. Непадалёк напаткалі банду, дваіх застрэлілі. Ляжаць вунь жмурыкі ў грузавіку». «Лейтенант МГБ Нашчадны», — назваўся афіцэр. Ліхтар выхопліваў рысы, квадратнае падбароддзе, невыразныя вочы з прыпухлымі павекамі, кірпаты нос, як кажуць, качачкай, сівыя коратка стрыжаныя валасы. «Правядзіце нашых байцоў па шпіталі, таварыш Яўгенія, гэта неадкладна. Перадайце мне ўсе дакументы на супрацоўнікаў і пацыентаў, потым для жывых начлег, для мёртвых бандытаў морг. У вас жа ёсць у шпіталі морг, праўда?» Таварыш нашчадны гаварыў нібыта лена, а позірк ягоны ўвесь час слізгаў па баках, нібыта словы былі толькі прыкрыццём для іншага, больш важнага занятку. Між тым грузавік заехаў на тэрыторыю, з яго выйшла яшчэ двое, значыць, усіх гасцей дзясятак. «Женька, ты!» Загадчыца мімаволі зрабіла крок назад ад шыракаплечага вайскоўца. «Рыгор, прывітанне!» Яе голас дрыжэў, самусь памкнуўся наблізіцца, дакрануцца да сваёй кабеты, але спыніўся, вінавата прыкусіўшы губу. Ягоны твар падаваўся не па ўзросце, а зызлым, вакол вачэй амаль чорна. «Гэта моя жонка, таварыш нашчадны!» Неахвотна прамовіў самусь да зацікаўленага калегі, не адводзячы хворага позірку ад жэнькі, якая пачала ўжо дрыжэць усім целам, пакуль не адчула, што за спінай матэрыялізаваўся нехта недарэчна ўпарты, і яна адхінулася назад, працягнула руку, каб на імгненне дакрануцца да цёплай цвёрдай рукі, гатовай падтрымаць. Гэтае дакрананне дазволіла адолець прыкрую слабасць, выпрастацца. «І вы тут!» Хрыпла вымавіў Рыгор, утаропіўшыся ў корвуса як у прывіда, але Яўгенія перабіла. «Гэта мой намеснік!» І дадала ўладна, трохі павярнуўшы галаву да магістра. «Прашу вас, ідзіце і падрыхтуйце асабовыя справы для праверкі!» Люцыян моўчкі схіліў галаву і сышоў, зразумеўшы намёк, самусь прыгнечана маўчаў. «Ну што, таварыш маёр, пойдзем аглядаць іхні прытон?» Перабольшана аптымістычна прамовіў таварыш нашчадны. «Можа, варта пачакаць, пакуль развіднее?» Буркатнуў самусь. «І магчыма даць камусь збегчы?» Хмыкнуў лейтенант. «Вы, таварыш маёр, лепш за ўсіх ведаеце, ворага трэба ламаць адразу, пакуль ні ачомаўся і не прыдумаў, як абараняцца». Чамусьці адчувалася, што не малады маёр, а сівы лейтенант быў тут галоўным. Далейшае нагадвала фільм жаха ў стылі «Кабінет доктара Калігары». Аднапавярховы будынак з паўкруглымі аркамі, у якія ўстаўленыя звычайныя прастакутныя шыбы, абкладзеныя цэглай. Гасцям выдалі марлевыя павязкі, халаты, пальчаткі, бахілы, але гэтыя вартыя жалю латы не ратавалі ад жаху. Праз адчыненыя дзверы невыносна смярдзела саладкаватым пахам гніення. З электрычнасцю ў корпусе былі перабоі. Твар чалавека, выхаплены з цемры промнем ліхтара, мала нагадваў чалавечы. Вочы выцеклі, нос выгніў. «І ноччу спакою няма, як басмачоў біць, дык таварыш ракуць давай. Біў басмачоў, біў клятых, і яны мяне праклялі, вускавокія». Голас гучаў так гугнява, што з цяжкасцю разбіраліся словы. «Праказа, гэта невылечна», — шапнула загадчыца шпіталя. «Мы ўсе, што даглядаем пракажоных, да канца не ведаем, ці не заразіліся». У глыбіні палаты на ложках яшчэ некалькі постацяў, ухутаных у коўдры. «І тыя таксама?» Здушана пытаецца лейтенант, для чагосьці сціскаючы рукою пальчатцы рэвальвер. «Гэта лепразоры, таварыш нашчадны, тут не начуюць здаровыя». Далей ганку спецатрадаўцы не зайшлі. Усё-такі магчымасць заразіцца смяротнай хваробай абуджае нават у самых смелых ці чэрствых той пракаветны страх, з якім немагчыма зладзіць, які часам змушае да ганебнага. Іншы будынак, цьмянае святло электрычнай лямпачкі б'е па вачах, у каго яны ёсць. Бязногія, бязрукія людзі варочаюцца, як вусені, лаюцца, што пабудзілі. Ідыёт са слюнявай шырокай усмешкай з прыплюснутым чэрапам кульгае, як вялізны павук, у якога абарвалі некалькі ног, мармыча: «Хорошая, вы хорошая, Яночка вас любіць!» І не разумее, чаму госці не хочуць з ім абдымацца. Наступны пункт. Чалавек спрэс пакрыты нарастам колеру гною, нават адно вока цалкам схавалася. Санітарка з юлёвай паловай твару, падобнай да сырога мяса. Новае кола пекла, высокі худы медбрат таксама ў марлевай павязцы. Тут корпус сухотнікаў, ва ўсіх вострая форма. І страшны надрывісты кашаль у палаце, такі, што мімаволі прыслухоўвайся да сябе, ці не пасялілася ў тваіх уласных грудзях лічынка, якая разрасцецца і змусіць выплюнуць згнілыя лёгкія шматок за шматком. Прапаную завершыць праверку раніцай. Мармычаў змакрэлы лейтэнант. Паставім варту па перыметры, ніхто не ўцячэ. Як думаеце, таварыш маёр? Самус, які пляцецца апошнім і не заходзіць у страшныя палаты далей ганка, нешта згоднае мармыча. Ястрабкі з палёгкай уздыхаюць і бегма кідаюцца на вуліцу прыгнечана маўклівыя. Адзін, адышоўшыся да светлай плямы пад ліхтаром, дастае біклашку, прагна адсёрбвае і далей пачынае нязграбна паліваць змесцівам свае рукі. «Лені мне трохі», – здушаным голасам кажа другі, зусім юнак у акулярах, і падставляе далоні пад празрысты струменчык, ад якога пахне спіртам. Ад праказы гэта не дапаможа, і ад ваўчанкі таксама. Абыякавым голасам заўважае загадчыца, застаецца гадаць, ці хаваецца пад гэтай абыякавасцю помслівая насмешка, і нашчадны, відаць саромеючыся праяўленай імі слабасці духу, злосна камандуе ісці на начлег. Няхай медперсанал размяркуе вольныя койкі, апалчэнцы, змрочна азіраючыся, заяўляюць як адзін, што будуць спаць у грузавіку. Усё роўна камусь трэба быць у нарадзе, так што якраз змесцяцца. Лейтэнанту прапанавалі месца ў ардынатарскай, але ён таксама прабуркатаў пра грузавік, што камандзір мусіць быць са сваімі байцамі. «Ну а вы, таварыш Самусь, напэўна, з жонкай пераначуеце?» Неяк знарочыста абыякава папытаўся нашчадны. Пасля некаторай паўзы Яўгенія кіўнула. «Так, пайшлі, Рыгор, у мяне ёсць яшчэ адна кушэтка». Сабакі ўсё яшчэ зрэдку брахалі, а адзін нават завыў. Людзі, што ляжалі на ложках у будынках, дзе калісь танчылі кадрыль паненкі ў дэкальтэ, альбо дзе трымалі панскіх коней і сцябалі панскіх слуг, перасталі стагнаць, лаяцца, маліцца. Нават высокі светлавалосы чалавек, што вось ужо каторы час пад сховамі ад цвілага бэзу насцярожана глядзеў на вакно, за якім свяціўся зялёны абажур і чулася ціхая гаворка, пасля таго, як святло згасла, таксама сышоў. Ноч сцвердзіла права на цішу. Ненадоўга, калі неба пашарэла яшчэ толькі ў прачуванні блакітнага колеру, у двухпавярховым шэрым будынку, так званым адміністратыўным корпусе, за вакном, дзе нядаўна утульна свяцілася зялёная лямпа, штосьці разбілася, загрукатала, ускрыкнула жанчына і страшны мужчынскі голас. «Сука, здрадніца, заб'ю, заб'ю!» Так бы мог крычаць звер, пазычыўшы чалавечы голас, і зноў скрык жанчыны. Яўгенія з растрапанымі валасамі у кофтацы з пехам накінутай на ніжнюю кашулю прыхінулася да сцяны, абдымаючы сябе рукамі. На шчаце чырванела свежая драпіна. Сымонавіч і Корвус спрабавалі ўтрымаць Рыгора Самуся на падлозе. Ім няўмела дапамагалі санітарка з юлёвым нарастам і медбрат з корпуса сухотнікаў, але Самусь скідаваў сябе ў таймавальнікаў, як мядзведзь сабак, і лаяўся. «Яўгенія, укол!» крыкнул Корвус, и Женька скинула здранцвенне. Якраз калі яна вытягнула голку з вены Рыгора и той адмяк, закаціўшы вочы, у пакою ворваліся ястрапкі с таварышам нашчадным на чале, а таксама два штрафбатаўцы, сівы ды лысы. «А ну отпустить майора дзержбяспекі, гады!» Нашчадны готовы быў націснуть на курок револьвера. У майора быў нервовы прыступ. Патлумачыў задыханы намеснік загадчыцы, выпростваючыся. «Мы яго купіравалі, цяпер трэба пачакаць некалькі гадзін». «Гэта антысавецкая змова!» – зароў НКВДіст. «Мы пра ваша кубло ўсё ведаем!» І кінуў цераз плячо сваім байцам. «Арыштаваць загадчыцу і намесніка, а тады пачысцім гэты прытон». «Пачакайце, вы памыляецеся!» Уладна выпрасталася Яўгенія. «Праз тры гадзіны скончыцца дзеянне ўколу, і мой муж вам пацвердзіць, мы не жадалі яму кепскага. Ён жа ваш камандзір, вы павінны выконваць ягоныя загады». «Ваш муж, майор Рыгор Самусь, зараз на выпрабавальным заданні». У цьмяным святле раніцы аблічча нашчаднага падавалася шэрым, як у паўсталага наўца. «Ён праходзіць пакуль сведкам па справе вашай агульнай сяброўкі Маргарыты Ракуцкай, злоўленай на сувязі з японскім шпіёнам з Міністэрства аховы здароўя. А вы што думалі, Самусь выпадкова сюды трапіў на гарачае спатканне з вамі?» «Малгося арыштаваная, і яе апякун таксама», Яўгенія бездапаможна зірнула на Корвуса. «Вы ж пераканаліся, тут інваліды і невылечна хворыя», цвёрда заявіў Люцыян. «Майце сумленне, пакіньце ахову, але дайце нам рабіць сваю справу, лячыць людзей». Настрашыў кота скваркаю. «Ведаем мы пра ўрачоў-забойцаў. Ты, сучка, свайго мужа падманвала, пацыентаў трутіла». Куля з рэвальвера патрапіла ў столь, рэвальвер адправіўся на падлогу, а сам лейтэнант паціраў шчаку, па якой угневаны доктар Корвус яму толькі што адвесіў ляшча. «Яўгенія Міхайлаўна людзей выратавала болей, чым вы загубілі, хаця хто вас ведае». Ніхто ачомацца не паспеў. Яўгенія ўспомніла, што Корвус інтэлігентны, засяроджаны і хударлявы, у моманты небяспекі мог раптам рабіцца вось такім. Па звярынаму імклівым, нібыта ў ім прачыналася іншая кроў. Твар нашчаднага пацямнеў ад злосці. «Ну запяеш ты ў мяне, дактарышка! Страляйце ў гада! Супраціўленне пры затрыманні!» Але выстраліць ніхто не паспеў. Пятро Сымонавіч дзейнічаў рашуча і прафесійна, ягоныя сябрукі таксама. Не прайшло і 5 хвілін, ястрапкі на чале з лейтэнантам ляжалі роўненька на падлозе, як і Самусь, атрымаўшы ін'екцыі снатворнага. «Што вы нарабілі?» Голас Яўгеніі зрываўся. «Цяпер забяруць усіх!» «Хай паспрабуюць!» Страшна выскаліўся лысы штрафбатавец. «Там на пасту яшчэ 5 іхніх, скруцім лапушкоў за 3 секундачкі». «А далей?» Загадчыца нервова зашпільвала гузікі кофты. «Перарэзаць глоткі ды закапаць у лесе». Прагуў сівы ахоўнік, гуляючыся з ножом, зазубранае лязо якога гарэла халодным белым агнём. Астатнім, скажам, праверка з'ехала. Медбрат, такі худы, што ягоныя шчокі здаваліся ямінамі, ускінуў рукі, нібыта заклікаў сведкі неба. «Што вы гаворыце, людзі?» Цёмныя разумныя вочы глядзелі з жахам. «Не бярыце грэх на душу, бачыць Бог на гэтай зямлі і так залішне пралілося крыві». «Не хвалюйцеся, Станіслаў, мы гэтага не дапусцім», цвёрда прамовіў Корвус. Байцы не вінаватыя, яны ж і сапраўды фашыстаў ловяць, жыццём рызыкуюць. Тады яны заб'юць нас. Сівагаловы сілаю садзіў нож у падлогу ля галавы аднаго з ястрабкоў. Санітарка ля вакна, узяўшыся за галаву, пагойдвалася і вохкала, як на пахаванні. І як цяпер аблогу трымаць, утварыць банд фарміравання? Нас усё роўна знішчаць, што дасць наш супраціў? Непаслухмянымі вуснамі прамовіла Женька. Дасць нам час, можам вывесці адсюль усіх, каго неабходна, прамовіў Пятро Сымонавіч. Грузавік на хаду. Корвус заклапочана пацёр падбароддзе. Слушна, а я паспрабую прывесці да розуму таварыша маёра, наколькі ведаю, паміж прыступамі ён цалкам адэкватны, можа яму ўдасца хоць трохі стрымаць сваіх калег. Яўгенія сунула рукі ў кішэні кофты, панура зірнула на Рыгора, які спаў пад яе нагамі. Так, пакуль пад раніцу з ім гэта не сталася, мы добра гаварылі. Калі Гасподь адпускаў у свет гэтую раніцу, не заўважыў, як яна спатыкнулася і пабіла палец аб нябёсны парог. Вось і пайшла па свеце злючая падлючая, шукаючы на кім спагнаць крыўду. Задыханы Сымон Пятровіч падкульгаў да загадчыцы, якая спехам кідала ў печку кабінета нейкія тэчкі. «Бяда!» Панёс нас чорт на дзіравы мост, упусцілі аднаго разам з машынай. Санітар выцер спацелы лоб. Хто б падумаць мог, здыхлік у акулярах, але адчайны, пабачыў, як скручваем ягоных таварышаў і газануў, вароты пратараніў, усё, цяпер лік на гадзіны. Загадчыца аддала Богу жыжалю яшчэ адзін стос папер. Яе лясныя вочы, бурштын і лістота былі яркімі, як у сапраўднай гаёўкі, ляснога ацаляльнага духа, у зрэнках трымцеў чырвоны водбліск полымя. «Ясна, што ж, трэба дапамагчы сысці тым, каму неабходна». «У нашу эмку больш чатырох не ўлезе, а калі ляжачыя», змрочна зазначыў Пятровіч. «Бярыце тых найперш, каго хавалі ў лепразорі, прафесара Візенталя абавязкова, і паведаміце ўсім, што здарылася. Хай хто хоча і можа сыходзіць сам, кагосьці можна вынесці на насілках, вывесці ў вазках. Скажыце доктару Корвусу, хай ушпіліць яшчэ дозу апалчэнцам, няхай размесцяць іх у якой палаце на койкі, якія вызваляцца, а тады таксама хай не марудзіць». Паперы курчыліся ў пецы, нібыта іх мучыла не полымя, а занатаваныя на іх крамольныя таямніцы. «Найперш вам трэба сысці, Яўгенія Міхайлаўна», – цвёрда заявіў Сымон Пятровіч. Жанчына зноў адвярнулася да зыркай пашчы печкі, у якой ператвараліся ў попел і бязмоўе нечыя імёны. «Я загадчыца апошняга прытулка, я не буду уцякаць. Хворых усіх мы ўсё адно не вывезем, а я іх не кіну. Давайте, часу мала». Наступныя гадзіны прайшлі ў мітусні, якая, прынамсі, мае ўласцівасць адганяць адчай. «Пятро Сымонавіч, а вы чаму вярнуліся?» Разгублена пыталася Женька. «Трэба ж было машыну назад прыгнаць», – роўным тонам адказаў санітар. «Яшчэ чатырох паспелі адправіць, і я не для таго сваіх скалечаных аднапалчан выратаваў, каб зараз збегчы. Буду з імі да канца, можа пакінуць хоць без многіх фронтавікоў у спакоі». І раптам дадаў сурова: «Мой бацька быў афіцэр, палкоўнік. Так, царскай арміі, і ён герой, ваяваў пад Гумбінінам, на Балканах, і мяне вучыў, яшчэ калі я быў кадэтам, армія гіне не тады, калі яе разбіваюць, а тады, калі яна пакідае сваіх параненых жаўнераў. А ты, доктар, чаму застаўся?» Пятро Сымонавіч зацікаўлена зірнуў на Корвуса. Чэкіст не забудзе, як ты яму па пысе заехаў. А ёй што, адной усё разграбаць? Корвус кіўнуў у бок жанчыны. Я таксама клятву Гіпакрата даваў і хворых кінуць не магу. У нас жа ёсць такія цяжкія, што без догляду і на гадзіну нельга. Вунь толькі што прыступ у аднаго здымаў, ледзь паспеў. Раптам усміхнуўся амаль весела. Я ж магістр ордэна захавальнікаў, не расказвала Евгенія Михайловна, не? Калі я быў у іх настаўнікам і вёў археалагічны гурток, яны вось такое прыдумалі. Суполка захавальнікаў гістарычнай справядлівасці. Я сам іх гэтаму вучыў, мушу адпавядаць. І што рабіць уцёкшы, у лесе хавацца, як лясныя браты? Людзі маўчалі, і было ў гэтым маўчанні дужа шмат, і горыч, і безнадзейнасць, і сіла. У кустах зацянькала птушка. «Што ж, час абходу!» — неяк пабудзённаму прамовіла Евгенія. «Пойдзімце, Люцыян Станіслававіч, да пацыентаў, зоймемся сваёй справай». «Пойдзім, Евгенія Михайловна!» — гэтак жа спакойна прамовіў Корвус. Макараў з другога корпуса на сэрца учора скардзіўся. Я адмяніў таблеткі. Трэба праверыць, які вынік. Калі да падазронай спецбальніцы, хітра схаванай у лясных нетрах, пад'ехалі машыны з вайскоўцамі, хмары над пушчай не згушчаліся, вараннё не збіралася ў гатычныя зграі, над магіламі не рыдала прывідная плачка, усё было шарагова і звычна, забралі ўсіх, амаль. У палаце з пракажоным прагучалі стрэлы. Не трэба савецкаму народу нават ведаць, што побач яшчэ існуе паганая хвароба, ад якой няма лекаў, мы народ пераможца. Над дзіцячым ложкам прыхадні нейкі час пастаялі, лаючыся і плюючыся ад агіды. Але савецкая навука мае патрэбу ў феноменах. Дзівосы трэба раз'ясняць, і феномен у выглядзе двух зрослых немаўлятаў забралі. Іх матку з пачварным швом на разрэзаным жываце, што яшчэ сачыўся крывёю, занеслі на насілках у другую машыну, дзе валяліся покатам безногія безрукія. Загадчыцу бальніцы і яе намесніка адправілі самымі першымі. На жалезным кузаве перавозкі красаваўся надпіс «Хлеб». Акрамя жывых у машыне былі мёртвыя, два ухутаныя ў брызент целы лясных братоў, з якімі ястрабкі прыехалі ў апошні прытулак, здавалася вечнасць таму. Ад цёмных скруткаў яшчэ слаба, але сыходзіў пах распаду плоті, саладкавата-атрутны. Праз шчыліны кузава прабівалася святло, нібыта неба вінавата падглядала за няўдала прыдуманымі лёсамі. Машыну трэсла на карэннях і калюжынах лясной дарогі. Двое, што сядзелі, прыхінуўшыся да борта, за якім была кабіна, матляліся як лялькі. Мужчына асцярожна накрыў даланёй руку спадарожніцы на дарозе ў чарговае пекла. Нейкі час маўчалі. «Люцыян Станіслававіч, цяпер вы дакранаецеся да мяне у тым самым сэнсе?» — прашаптала жанчына. Пасля нязграбнай паўзы мужчына выціснуў прызнанне. «Так», — і таропка дадаў, перарваўшы дотык. «Можа, вам брыдка?» Але яна ціха засмяялася, павярнулася, закінула руку яму на шыю і адшукала вуснамі ягоныя сухія, няўмелыя вусны. Праз некалькі імгненняў ён адхінуўся. «Навошта вы? Вы ж кахаеце Рыгора!» Яўгенія вздыхнула і мімаволі памацала сваю шчаку, на якой красаваўся пластыр. «Я не думала, што выйдзе так. А учора сустрэліся і адчула, перагарэла ўсё, сышло, мабыць, з крывёй, з ненароджаным дзіцем. А вы?» «Што я?» Корвус насцярожыўся бы яшчарка, на якую упаў тень ад дзіцячай далонькі. Наконт сталёвага забрала вашага шлема, вы яго трохі прыўзнялі? Люцыян быццам закамянеў. Я ніколі не забудуся на гэтага і не патрэбна. Даланя жанчыны слізнула па ягонай шыі, пагладзіла шорсткія валасы патыліцы, і мужчына міжволі закінуў галаву ад задавальнення. Мы павінны памятаць дарагіх людзей, нават калі гэта прыносіць боль. Але болю бывае занадта шмат, глуха прагаварыў Корвус. Каб мне далі палячыць вашага мужа, паэксперыментаваць, ведаеце, Саламон Міхайлавіч пачаў перакладаць для мяне сшытак Жыгімонта Корвус Дзякловіча. Уяўляеце сабе, напісаны на прыдуманай мове. Дарэчы, гэта сапраўды мой продак, як вы намякалі, там пра рэдкія расліны, у тым ліку магрэтку, чырвонага дракона. Яе рэчывы працуюць на ўзроўні рэгенерацыі клетак. Цікава назіраць за фанатыкамі, іранічна прагаварыла жанчына. Вы нават забыліся, куды і навошта нас вязуць. Наўрад ці нам па прыездзе прадаставяць лабараторыю, хіба што мы будзем у якасці лабараторных мышак. Прабачце. Корвус сціснуў тонкую руку былой вучаніцы. Я пастараюся хаця б на кроплю палегчыць ваш лёс. Вы нічога не ведалі, я вас падманываў, прымушаў. Не спрацуе. Горка засмяялася жанчына. Мне расказвала адна пацыентка, яна да вайны патрапіла ў НКВД за тое, што муж чытаў студэнтам Гумілёва. Зняволеную змусілі прасядзець на краёчку крэсла трое сутак. Потым яна, інтэлігентная жанчына, ідэалістка, гатовая загінуць за справядлівасць, падпісала ўсё ва ўпэўненасці, што тым ратуе бязвінных людзей, бярэ правіну на сябе. Арыштавалі яшчэ тры дзясяткі чалавек. «Не вер, не бойся, не прасі», — прамармытаў Корвус. «Так казаў мой сусед па камеры у 37-м. Давайте лепш, магістр, каб было што светлага памятаць». Яўгенія зноў пацягнулася да яго, але Корвус затрымаў яе, схапіўшы за тонкія запясці. «Нават цяпер ад жудасці не варта гуляцца ў такія гульні, Жэня. Побач нябожчыкі, я нашмат старэйшы за вас, я ваш былы настаўнік. І нядаўна вы ўсю ноч, як верны паладзін, прастаялі ў кустах, гледзячы на маё акно, калі я прывяла да сябе Рыгора». У голасе была лёгкая насмешка і, падалося ці не, пяшчота. «Я проста...» У прыцемку не было відно, але Яўгенія з задавальненнем паназірала б, як шаноўны неўрапатолаг чырванее. «Вы проста хацелі ўпэўніцца, што са мной ўсё ў парадку». Падказваючы нейтральны адказ, прагаварыла яна як да малога дзіцяці, але мужчына не мог прыняць гульню. «Ты разумееш, што ў хуткім часе мы будзем бачыцца хіба што на допытах, дзе нас змусяць тапіць адно аднаго, будуць збіваць нас на вачах адно аднаго, а потым у лепшым выпадку лагер». Для прыгожай жанчыны гэта. Грузавік моцна падскочыў на чарговай карчажыне, мерцвякі заварушыліся, а жывыя, каб не паваліцца, ухапіліся адно за аднаго. «Паабяцай, што калі выжывеш, знойдзеш мяне», — прашаптала яна ціха. «Абяцаю», — прашаптаў у адказ ён і сам крануў яе вусны сваімі. А праз незлічоныя імгненні вымавіў, задыхаючыся сумным гумарам. «Спраўджваем анекдоты наконт прафесійнага цынізму дактароў, якія снедаюць у моргу і прызначаюць спатканні ў празектарскай». Пальцы Яўгеніі заблыталіся ў валасах магістра. Мы в одном крузе пекла с нашими нерухомыми спадорожниками. Цинизм тут не выживая. И коли нам застается только гэтая лапинка просторы и гэтые хвилины для опошнего человечего счастья, кто нас осудит? Машина с надписом «Хлеб» на кузове выруливала на асфальтовый большак. Древы поабапал, толщезные липы, посадженные колись у гонор приезду российской императрицы Катерины, были недавно спилованные. Две девчинки, яким Господь дал одно тело, отчаянно кричали у кабине газика. Солдат, якого змусили вести почварное створение, боялся лишний раз опустить в очи. Его кожный раз скалонало от агиды, коли захутанное у больничную коудру яно ворушилось особливо моцно на ягоных коленях. У машине никто не думал про гэта, як про две души Божия, охрыщенные, як любов и дарья. Молодый ксёнц отец Станислав, православный святар отец Серафим и признанный у мястечку Зарабина Соломон Борисович знаходились зусім у розных местах и обставинах, але у гэты час узносили молитвы за одно и то же.